tarik konteng marek konteng baliku bae ulah kitu kitu teui rek-rek bareto bae bareto bae ulah kitu kitu teui rek-rek bareto bae abdi dae Ha ha ha.